گیا آ گیا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا دیکھ کعبے بسا کوئی غم نہ کرو مرحبا مرحبا اے علی ماں تیری کیسی قسمت کھلی اے علی ماں تیری کیسی قسمت کھلی رب نے تجھ کو چنا مرحبا مرحبا رب نے تجھ کو چنا مرحبا مرحبا بل دیکھو گاتی ہے کیا آئے خیر برا آئے خیر برا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا غم کے مارو سنو بے سہارا سنو غم خدا Shabbat. مرحبا مرحبا.